Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra, karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça, mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir. Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak? İnkar edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip, işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, râina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez. Bak Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi. Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik. Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde, onu Allah'a ve peygambere havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara, Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince, sana gelip, biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar. İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle. Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı. Hayır, senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. O zaman biz de onlara tarafımızdan büyük bir mükafat verirdik. Ve onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın. Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der. Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz! Bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve ''Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?'' dediler. ''Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed! Sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik. Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idarecilere götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir. Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir. Size bir selam verildiği zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın. Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi, onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir. Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır. Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kâfirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz, Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma. Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez. Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken, onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür. Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Onun dışında kalan şeyleri ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur. Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur. Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı. Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez. Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır. Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter. Kim dünya nimetini isterse, dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir. Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır. Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz? Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir. Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir. Yüce Allah doğru söylemiştir.